بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، tukiwa katika mwendelezo wa darasa zetu katika masuala mazima ya ukhalifa baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kama inavyofahamika kwamba ukhalifa au utawala hupatikana kwa moja ya njia tatu. Njia ya kwanza hupatikana kwa wasia. Mtawala aliyekuwepo anausia kwamba nikiondoka basi fulani ibn fulani atakuwa ni mtawala, na hilo halikupatikana baada ya kufa Mtume, na wala Mtume hakusema kwamba nikifa mtawala baada yangu atakuwa fulani. Mtume hakulisema hilo alayhi salatu wasalam. Njia ya pili, utawala upatikana kwa shura, mabda ushura. Na jambo hilo la shura, hilo lilipatikana pale alipofariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mtume hakumuhusia yeyote kwamba atakuwa mtawala baada yake. Kwa hiyo, kwa kuwa Mtume hakumwacha mtawala baada yake, baada ya kuwa amefariki, wakakaa baadhi ya masahaba ahlul hali wal aqd, wakamchagua Abu Bakr Siddiq akawa ndiye mtawala wao. Na vile vile shura ndivyo alivyochaguliwa Uthman, alichaguliwa kwa shura. Umar radhiyallahu anhu alipotaka kufa, akiwa katika maradhi ya kufa, akawaambia masahaba washauriane juu ya kumchagua khalifa baada yake, na wao walimwambia istakhlif, waisema tuachie mtawala, tuachie khalifa kama alivyoacha Abu Bakar. Akasema hapana, nikiwaachia mtawala baada yangu itakuwa nimepata sunna ya aliyekuwa bora kuliko mimi, ambaye ni Abu Bakar. Aliniacha mimi kama niwe mtawala wenu baada yake, na nikiwaacha nyie mtafute wenyewe, pia amenitangulia mbora kuliko mimi, naye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo na mimi na kuwacheni nyinyi mchague kama ni nani atakayekuwa mtawala baada yangu. Kwa hiyo wakakaa wakashauriana, wakamchagua Uthman. Kisha alipofariki Uthman, masahaba wakakaa wakashauriana, wakamchagua Ali. Na alipofariki Ali, watu wa Kufa wakarudia maneno yale yale kwamba istakhlif, kwamba tuachie mtawala, na Ali akakataa, akasema siachi mtawala, akasema siachi mtawala, siachi baada yangu, na kuachieni kama alivyouacha umma Mtume sallallahu alaihi wasallam. In arada Allahu bikum khairan, Allah takieni khairi, yajma'ukum ala khairikum kama jama'a as-sahaba ala khairihim ba'da wafati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Na mimi nakuachieni kama alivyowaacha Mtume masahaba. Allah akutakieni khairi, basi atakufanyeni muwe ni wenye kukubaliana juu ya kumchagua aliyekuwa bora yenu, kama ambavyo masahaba walimchagua aliyekuwa bora yao. Njia ya tatu ya kupatikana utawala na ukhalifa ni mtu kufanya taghallub, mtu kuwashinda wenzake. Wengine huwa wanaitafsiri kwa maana ya kupindua, lakini katika madhhabu ya Shafi'i rahimahullah haikubaliki hivyo, kwa sababu anapokuwa ametokea mtu anataka alete chokochoko katika nchi, inatakiwa watu washirikiane wote kwa pamoja wamuue. Itakapokuwa watu wanamtawala, akaja mtu anataka amtoe katika utawala wake, watu wote washirikiane wamuue yule mtu wa pili ambaye anataka alete chokochoko na fitna katika nchi. Isipokuwa hilo katika Shafi'ia linashawirika kwamba itakapokuwa mathalan imetokea kwamba mtu akawa ameingia madarakani kwa njia zozote, mara mmekaa mtu akajitangaza akawa na nguvu, jeshi linamkubali na kila kitu, vyombo vyote vya usalama vinamkubali, itakuwa ni wajibu kwa raia wote kumsikiliza na kumtii kwa lengo la kuhifadhi damu zao na kutozimwaga. Hivyo ndivyo walivyoikayif na kuitafsiri Ash-Shafi'iyya radhiyallahu anhu. Au mtawala aliyepo akawa ameondoka, yani kwa maana amefariki, ikawa watu wanatafuta namna ya kumpata mtawala mwingine, mara akatokea mtu akawa amejitangaza kama yeye ni mtawala, akawalazimisha ahdul hali wal aqd kwamba wampe bai'a. Hapo ikiwa washampa bai'a ahdul hali wal aqd, ana jeshi na ana kila kitu, ana vyombo vya usalama vya kulinda amani wa ma ila dhalika, itakuwa ni wajibu kwa watu wote wamsikilize. Kwa hiyo alipofariki Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuacha mtawala baada yake, hakuacha mtawala, dalili ya kwamba hakuacha mtawala ikiwa hiyo ni dhidi ya kauli ya Mashia wanaosema kwamba Mtume alimwacha Ali ibn Abi Talib awe ni mtawala baada yake. Tumetaja adilla nyingi. Dalili ya 13 tukasema kwamba miongoni mwa dalili za kwamba Ali si hakuwa mtawala baada ya Mtume na wala Mtume hakumhusia kuwa yeye ni mtawala ni musharakatuhu waziran fi khilafati alkhulafa'i thalatha, kule kushirikiana akiwa ni waziri katika makhalifa watatu alishirikiana nao. Lakini pia si hivyo tu, miongoni mwa adilla kwamba tunamkuta Ali amewasifia sana masahaba, kamsifia Umar ibn al-Khattab, na leo tunaanzia pale alipomsifia Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu katika Malzama ukurasa wa 10 mstari wa 3 kutoka chini, aliposema wa athna ala Abi Bakr, na akamsifia Abu Bakr radhiyallahu anhu, au athna ala Abi Bakr wa Umar, Ali akamsifia Abu Bakr na Umar bi annahuma al-muqtada bihima ba'da rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, kwamba wao Abu Bakr na Umar ndio ambao wafatwe, Abu Bakr na Umar ndio ambao wafatwe. Na hii ya Ali kusema kwamba Abu Bakr na Umar wanafatwa baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio kama ile ile aliyotafsiri Abu al-Aliya ar-Riyahi rahimahullah, kama alivyoeleza al-Imam Ibn Jadir al-Tabari katika tafsiri yake alipokuwa ni tafsiri ihdina as-sirata al-mustaqim. Nini maana ya as-sirata al-mustaqim, njia iliyonyooka, nini maana yake? Akasema njia iliyonyooka ni Abu Bakr wa Umar, ni Abu Bakr na Umar. Na maneno haya ni kama maneno ya Ali, kwa maana unapokuwa unaswali katika swala unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kuongoza katika njia iliyonyooka. Abu al-Ali anasema kwamba njia iliyonyooka maana yake ni an-nabiyyu wa sahibah, Abu Bakr na Umar ni mtume na masahaba zake wawili Abu Bakr na Umar, yani Allah akuongoza katika njia aliyomuongoza kwayo Abu mtume na Abu Bakr na Umar. Na hapa Ali anasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam, Ali anatuambia kwamba Abu Bakr na Umar ndio wanaofuatwa baada ya mtume, tunafuata sunna zao. Wa anna man iqtada bihima usim, kwamba mwenye kuwafuata Abu Bakr na Umar atakingwa na makosa. Ukimfuata Abu Bakr na Umar utakingwa na makosa, utahifadhiwa. Wa man ittaba'ahum hudiya ila sirati mustaqim, na mwenye kuwafuata Abu Bakr na Umar Allah atamuongoza, yeye atakuwa ni mwenye kuongozeka katika njia iliyonyooka. Haya Ali aniyasema kama jaa fi tarikh al-khulafa lis-Suyuti, imekuja katika tarikh ya khulafa ya al-Hafidh as-Suyuti rahimahullah, anasema qala rajul li Ali ibn Abi Talib, mtu mmoja alimwambia Ali ibn Abi Talib, nasma'uka taqulu fil khutbah, wewe Ali tunakusikia mara kwa mara kwenye khutba zako unasema Allahumma aslihna bima aslahta bihi al-khulafa' ar-rashidin al-mahdiyin, ya Allah tunakuomba ututengeneze tutengamae kwa yale ambayo uliwatengamaza kwayo makhalifa waongofu wenye kuongolewa. Ya Allah tupe salah, tuwe watu wema kama uliowafanya watu wema makhulafa ar-rashidin. Sasa yule bwana akamuuliza Ali ibn Abi Talib, faman hum, hao khulafa ar-rashidun ni akina nani? Hao al-khulafa ar-rashidun ni akina nani? Anamuuliza Ali ibn Abi Talib. Sasa hapo Ali akawa anamjibu yule bwana, anasema akamjibu Ali, faghra urraqat aynah, hapo Ali macho yake yakatoa machozi, akabubujika machozi, macho yakawa yanatoa machozi. Faqala hum habibai, akasema hawa makhalifa wawili ni vipenzi vyangu viwili. Ukimuuliza Shia kuhusiana na Abu Bakr na Umar, anakuambia la'natullahi alayhi. Ali akiomba, anamuomba Allah awafanye kuwa wema, amfanye yeye kuwa mwema na umma kama alivyowafanya Abu Bakr na Umar kuwa wema. Anasema kwamba Abu Bakr na Umar ni vipenzi vyake. Kumuuliza Shia abadan, bali kuna riwaya iliyotajwa katika vitabu vyao kama alivyotaja al-Majlisi kwamba shaytani siku ya kiyama, shaytani siku ya kiyama, Sheikh ataangalia, atakuta kuna mtu amefungwa minyororo mingi, lakini yuko chini ya moto kabisa, chini fi darki al-asfali minan nar, yuko chini kabisa kwenye moto, moto mkali. Shaytani atashangaa, atasema kumbe kuna mtu ana adhabu kuliko hata mimi. Yani shaytani anamshangaa yule mtu, mara kuja kutazama anamkuta ni nani? Anamkuta ni Umar. Sheikh, hao mashia wana maajabu makubwa. Ali kule kwenye riwaya tuliyosoma ya Umar amesema kwamba amekufa akiwa na matendo mema, ameondoka hajajipaka shari. Na hapa nasema huma hum habibai, hawa ni vipenzi wawili, Abu Bakri na Umar, makhalifa waongofu ni Abu Bakri na Umar, vipenzi vyangu, ambao hawa Abu Bakri na Umar ni imama al-huda, ni viongozi wanaowaongoza watu katika uongofu, wanaoongoza watu katika uongofu, wa shaykh al-islam, na wao ni shaykh al-islam, ni mashaykh wa Uislamu, wa rajula Quraysh, na ni watu katika Quraysh. Akaendelea akasema hawa Abu Bakr na Umar al-muqtada bihima ba'da Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr na Umar ndio ambao wanafatwa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, man iqtada bihima usim, mwenye kuwafata Abu Bakr na Umar atakingwa, Allah tamkinga na shari na makosa. Wa man ittabaha atharuhuma hudiya ila hudiya sirat almustaqim, na mwenye kufata athari yale yaliyoachwa na Abu Bakr na Umar ataongozwa katika njia iliyonyooka. Wa man tamassaka bihima fahuwa min hizbillah, Allahu akbar, na mwenye kushikamana na Abu Bakr na Umar atakuwa ni katika hizbu ya Allah, ni kikundi cha Allah, si katika kikundi cha shaitani. Yani kwa maana mafhumu al-mukhalafa katika mafhumu ya kinyume, faman takhallafa anhuma, mwenye kuachana na Abu Bakr na Umar, fahuwa min hizbi shaitan, atakuwa ni katika hizbu shaitan. Haya ni maneno ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu akiwa anawasifia Abu Bakr na Umar kama wao ni imamul huda au ni imamal huda, ni maimamu wa uongofu, na mwenye kushikamana nao ataongozwa katika njia iliyonyooka na atakuwa ni katika hizbullah. Wa man takhallafa anhuma fahuwa min hizbi shaytan, mwenye kuacha muongozo wa Abu Bakr na Umar atakuwa katika kikundi cha mashaitani, atakuwa katika hizbu shaitani. Ya sheikh, hakadha hivyo hivyo thanahu amiri almu'minin Ali ala Umar. Ali radiyallahu ta'ala anhu anamsifia Umar, hapa amemsifia Abu Bakr na Umar katika riwaya iliyopita, hapa anamsifia Umar. Wa hakadha thanau wa hadha thana, sifa hizi alizomsifia Abu Bakr na Umar, wasayati annahu yuthni ala sahaba, na itakuja kama anawasifia masahaba wote. Huku kusifia huku dalilun ala ridha bihim, ni dalili ya kwamba anawaridhia, anamridhia Umar, ni dalili kwamba anamridhia Umar na anawaridhia masahaba wote. Waridhan an khilafatihi, na anawaridhia ukhalifa wake, kwa sababu angesema, lakini kutosema ni dalili ya kwamba ukhalifa wake ulikuwa ni ridhan. Wa dalilun ala anna aliya yataqidu iqtiqada sa'ili sahaba, na ni dalili ya kwamba Ali anaitakidi itikadi ya masahaba. Fi jamii umuri din, katika mambo yote ya dini yeye yuko na masahaba 100%. Wala yakhtalifu minhum fi shay'in, wala Ali hatofautiana masahaba kwa kitu chochote. Wala yasubuhum, na wala hawatukani. Waleo mashia wanaodai kama wanajinasibisha na Ali na ahlul bait wanawatukana masahaba, lakini yeye Ali anawasifia hawatukani. Wala yalanuhum, na wala hawalani, wakati wao wanaona kwamba kuwalani masahaba ni ibada. Mashia wanaona kwamba kuwalani masahaba ni ibada, yeye Ali hawalani, anawasifia na kuombea kwa Allah tabarak wa taala. Wala yaqul, na wala hasemi innahum ghasabu haqqahu fil khilafa, hasemi kwamba wao wamepora haki yake katika ukhalifa. Bal yuthni alayhim bil jamil, bali yeye Ali radhiyallahu anhu anasifia kwa uzuri na kwa wema. Wa bisalamati qulubihim min an-nifaq, na anasifia, anawasifia masahaba kwamba nyoyo zao zimesalimika na unafiki. Ukiwauliza mashia watakwambia kwamba masahaba walikuwa wanafiki, lakini Ali anasema la, kanu mutasifina bil iman billah, walikuwa nasifika kwa kumwamini Allah haqqan wa sidqa, kwa ukweli kabisa. Kama fi qawli, kama alivyosema Ali. Tazama hapa, Ali anawasifia masahaba wote. Sheikh Ali radhiyallahu anhu anawasifia masahaba wote bi salamati al-iman, kwa usalamu wa imani zao, na kwamba imani zao ni za kweli na ni za haki. Siku moja Ali wakati yuko Kufa, katika hii riwaya tumeleta ikhtisaran, alikuwa akiwaambia watu wa Kufa maneno, akiwaamrisha hawaamrishiki, akiwakataza hawakataziki, akiwaambia fanyeni hivi wanafanya vingine tofauti. Yani walimsumbua sana, walimsumbua sana Ali ibn Abi Talib. Sasa Ali baada ya kuwa anasumbuliwa na hao watu wa Kufa ambao ndio yuko nao, ndio washauri wake, ndio akaanza kuhadithia watu wa Kufa namna masahabu walivyokuwa, akamwambia laqad ra'aytu ashaba Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi, nimewaona masahabu wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fama ara ahadan yushbihuhum, sioni mtu yoyote anayefanana nao. Na katika riwaya fama ara ahadan yushbihuhum minkum, sioni mtu yoyote katika nyinyi anafanana na masahaba, hakuna anayefanana na masahaba katika nyinyi. Akaanza kuelezea akasema hivi, laqad kanu yusbihuna shu'than ghubran, wao masahaba walikuwa wakiamka hali ya kuwa nywele zao ziko timtimu, hali ya kuwa wanavumbi kwenye nguo zao, wakiamka wanaamka nywele timtimu, hali ya kuwa wanavumbi. Waqadibatu sujadan wa qiyama, sababu ya kuamka nywele zao zikiwa timtimu wakiwa na vumbi, wao walikuwa wanalala hali ya kuwa wamemsujudia Allah, hali ya kuwa wamesimama lillahi azza wa jalla. Yurawihuna baina jibaihim wa hudurihim, mara hii mara wanalala katika mashavu yao, na mara nyingine wanalala wamesimama wanaswali. Kwa hiyo ni mara kwa mara, baada aliposema yurawihuna baina jibahihim wa hudurihim, kwamba yaamaluna al-amala maratan, kuna amali ambayo fulani, amali fulani wanaifanya katika usiku huu kwa muda fulani, kwa usiku fulani. Wa thani maratan ukhra, na mara nyingine wanafanya amali mara nyingine. Kwa hiyo mara wanamwabudu Allah kwa aina fulani ya ibada, mara wanaamka wanasoma Qur'ani, mara wanalala wanafanya azkari, mara wanasimama, mara wamesujudu. Kwa hiyo wao wanakuwa wanafanya ibada mbalimbali. Fayamaluna haythu yanamuna baina juyubihim wa maratan baina ududihim, mara wanakuwa wanafanya ibada kumwabudu Allah tabarak wa taala, ima mara nyingine wamelala katika mbavu zao na mara nyingine wanalala, wanalalia nini? Wanalalia mashavu yao. Wayakifuna ala mithli aljamri, hao masahabu wanasimama wakiwa wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kana kwamba wamesimama kwenye kala moto, wanasimama kwenye kala moto. Min dhikri maadihim, wakiwa wanatetemeka wanaogopa, wakiwa wanakumbuka mwisho wao kwamba kuna siku ya kiyama, kuna yaumur rahili ila al-akhirah, walikumbuka siku ya kuhama kutoka katika dunia kuelekea katika akhirah. Wakiwa wanasimama na swali na kuwa katika unyenyekevu wa hali ya juu, ukimtazama sahaba na swali anafanya ibada kana kwamba amesimama katika kala moto. Kaanna baina ayunihim rukaba al-mi'za, ukiwatazama masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kana kwamba kwenye macho yao au kati ya macho yao, ukizidi alama zinazopatikana kwenye macho yao au kwenye uso wao, kana kwamba kuna ile alama ya magoti ya mbuzi. Unaona ile goti la mbuzi linavyokuwa, zile athari zinazopatikana, na vile vile kwenye nyuso za masahaba utakuta hivyo hivyo. Kwa nini? Min tuuli sujudihim, kwa sababu ya wingi wa kusujudu kwao. Kwa huku tunasema kwamba fulani ana sijida, yani kwa maana ukiangalia katika uso wao kuna sijida, kuna ile alama ya kwamba ya wingi wa kusujudu. Hawa masahabu wa Mtume walivyo sio kama nyinyi watu wa Kufa, sio kama nyinyi mnaojiita Shia tu Ahlul Bait, sio kama nyinyi Mashia. Wao walivyo, idha dhukira Allah hamalat ayunuhum, anapotaja Allah subhanahu wa ta'ala, akitajwa Allah wakasikia, basi macho yao yanatoa machozi. Hatta tabulla juyubuhum, mpaka nguo zao zinalowana kwa machozi, wanalia khawfan min Allah azza wa jalla. Wamadu, utawaona masahaba wakiwa wanafanya ibada wanakuwa wanatingishika katika ibada zao. Wamadu, wanakuwa masahaba wanatingishika, kama yamidu shajaru, kama vile unavyouona mtu unatingishika, yao marrihi al-asif, siku ya upepo mkali. Unamwona huyu anasujudu, unamwona huyu anarukuu, unamwona huyu kadha, kama unavyoona mtu anatingishika, huyu amesimama, huyu anarukuu, huyu amesujudu, huyu yuko itidali, huyu amekaa sajidan, huyu yuko katika tashahud. Ukiwatazama ni kama vile unavyoona mti unatingishika wakati wa upepo mkali. wanafanya hizo ibada khaufan min al-iqab, kwa sababu ya kuogopa adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Hawana ria, kwa maana sio wanafiki. Warajaa lithawab, na kwa lengo la kutaraji thawabu. Hawa ni wasahabu wa Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Haya ni maneno yamesema katika Nahjul Balagha ukurasa wa 144. Hapa huko alianza msifia Abu Bakri, akamsifia Umar, akamsifia Uthman. Hapa amewakusanya masahaba wote, anawasifia kuhusiana na salama ya imani zao, na kwamba wao hawakuwa wanafiki kama wanavyosema mashia. Wao walikuwa ni wakweli, Sheikh. Wao walikuwa na imani. Ibada wanazofanya ni kwa ajili ya kumwogopa Allah na kutaraji pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala na thawabu zake. Wa athna alayhim, pia Ali radhiallahu anhu aliwasifia masahaba, na ni yale aliyokuwa anayaona. Alikuwa anaona kwamba pia nusra, nusuri ya wale waliokuwepo inapatikana pia kupitia masahaba, kwa maana watu watanusuriwa kupitia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akawa anawaambia watu wa Kufa kwamba mtakapokuwa mnaenda kinyume, Jibrilu hatakunusuruni, wala Mikail, yani malaika hawatakunusuruni, vile vile hata masahaba watakuwacheni, hawatakunusuruni. Faathna alayhim bi annahum sababun li nusrati almuslimin, Ali akawasifia masahaba kwamba wao ni sababu ya Waislamu kupata nusra. Akasema radiyallahu ta'ala anhu li ahli al-Kufa, wa innahum, hakika nyinyi watu wa Kufa, illa ja'tum ila ghayrihi, ay ila ghayri Allah, ikiwa mtarejea kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, harabakum ahlul kufri, makafiri watakupigeni vita. Wakishakupigeni kwa sababu ya kumwacha Allah subhanahu wa ta'ala, thumma la Jibril, kisha hatakuwa Jibril wala Mikail wala Muhajirun wala Ansar, wala Muhajirin na Ansar yansurukum, wote hawatakunusuruni. Muhajirun na Ansar na malaika watakuwacheni. Akabainisha Ali radhiallahu anhu kwamba masahaba ni sababu ya nusrati al-umma, na ndio hivyo hivyo kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba masahaba ni nusrati al-umma. Wasuina Abu Abdullah Jaafar as-Sadiq, ambaye ni imamu miongoni mwa maimamu wa Shia, aliulizwa siku moja, ni mjukuu wa Mtume lakini mashia wanamtumia kama imamu wao. Aliulizwa siku moja kuhusiana na an ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Siku moja walimuuliza wafasi wake kwamba vipi kuhusu masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hal sadaku ala Muhammadin am kadhabu, je wao walimuamini Mtume au walimkadhibisha? Ala bal sadaku, akasema bali wao walikuwa ni wakweli. Wa hali hii ni wasi kuhusiana na masahaba kwamba yale waliyofanya walikuwa wanayafanya kwa imani na kwa dini. Na haya maneno ya Jaafar as-Sadiq ya katika usulu min al-Kafi ya al-Kulain babu ikhtilafu al-hadithi mudallad wa kwanza kwa 35. Wa kana amiru al-mu'minin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yara ijma' as-sahaba ala amrin ridan lillah, Ali alikuwa anaona kwamba masahaba wanapokaa wakafanya ijma, wakikubaliana katika jambo, basi Allah anaridhia. Ali alikuwa anaona hivyo, kama masahaba wakikaa wakakubaliana kuhusiana na jambo, basi Allah anaridhia. Kama akhbara anna ijma'ahum ala ar-rajul bil imama, kama alivyotoa habari Ali kwamba makubaliano ya masahaba kwa mtu kwamba yeye ni imam, masahaba wakakaa wakasema fulani ibn fulani awe mtawala, basi yeye itakuwa ni ridhan ridha lillahi ta'ala, itakuwa ni ridha ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, akasema innama shura lilmuhajirin wal ansar, hakika si vingine shura ya kuweza kuyaweka mambo sawa na kuyapangilia mambo sawa ni ya muhajirin na ansar. Fa in ijtama'u ala rajulin, ikiwa masahaba watakaa wakakubaliana kuhusiana na mtu, wasamauhu imaman, na wakamuita mtu huyo kama ni imam na ni mtawala wao, kana dhalika lillahi ridhan, kwamba hilo itakuwa ni jambo lenye kuridhiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Ali alikuwa anaona kwamba ijma inayofanywa na masahaba, makubaliano yanayofanywa na masahaba, makubaliano yanayofanywa na masahaba ni ridhaa kutoka kwa Allah, Allah anayaridhia. Haya ameyasema katika Nahjul Balagha ukurasa 344. Sasa masahabu walikaa wakakubaliana kwamba Abu Bakrin ni mtawala baada ya mtume, baada ya kuona kwamba mtume hajaacha mtawala baada yake. Hakuna mtu ambaye aliambiwa na mtume kwamba fulani ibn fulani njoo utakuwa mtawala baada yangu, hakuna mtu aliyeambiwa. Hakadha kana almuslimun fi amrin wahid, hivi ndivyo walivyokuwa Waislamu katika jambo moja, akiwemo na Ali ibn Abi Talib. Lam yakunu mukhtalifin, hawakuwa ni wenye kutofautiana, wala mutanazi'ina li ajli alkhilafa, na wala hawakutofautiana wala kugomania ukhalifa. Hatta nashaa fi akhir khilafati Uthman, mpaka mwisho kabisa katika utawala wa Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, nashaa rajulun, akatokia mtu ismuhu Abdullah ibn Sabal Yahud, akatokia mtu anaitwa Abdullah ibn Sabal Yahud. Wana huyu haithu adhhara alislam nifaqan, alidhihirisha uislam kwa unafiq. Wa ahdatha fil islam umuran ghayra ma'rufatin qabla islamihi, akazusha katika uislam mambo ambayo hayakuwa yanajulikana kabla yeye kusilimu. Wa min dhalika qawluhu, na miongoni mwa mambo aliyoyazusha ni kauli yake aliposema inna li khilafata ba'da ar-rasul alayhi salatu wassalam li Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa abna'ihi min ba'di. Jambo alilozusha huyu Myahudi akasema kwamba khalifa baada ya mtume ni wa Ali, ukhalifa ni wa Ali na watoto wake, akawa amezusha jambo hilo. Dalili katika hilo amenukuu nakala Sayyid Husayn al-Musawi, naye alikuwa ni Mshia. Nakala Sayyid, amenukuu Sayyid ambaye ni Husayn al-Musawi fi kitabihi, katika kitabu chake lillahi thumma litarikh aqwal ulama ash-Shia, amenukuu maneno ya mashia ya maulama wanachuoni wa Shia. Faqala, akasema qala an-Nubakhti, amesema an-Nubakhti, an-Nubakhti ni mwanachuoni katika wanachuoni wa Shia, amenukuu maneno haya. Alikuwa an-Nubakhti anawaelezea as-Sabaiya, wafuasi wa Abdullah ibn Sabal Yahudi. An-Nubakhti anawaelezea wafuasi wa Abdullah ibn Saba al-Yahudi kwamba ni akina nani, kwa sababu mashia baadhi yao wanakataa kwamba hakuna as-Sabaiya, hawapo. Wanasema Abdullah ibn Saba al-Yahudi, wanasema kwamba ni shakhsia wahamia, wanasema ni mtu ambaye hayupo, ni mtu ambaye wanamdai ahlus sunna kwamba yupo wakati hakuna. Sasa tunawaambia mashia, jamani, sio sisi tuliyosema, waliosema ni wanachuoni wenu, kama alivyonukuu nani, an-Nubakhti anawataja kwamba as-Sabaiya wapo, na as-Sabaiya ni wafasi wa Abdullah ibn Sabal Yahudi. Kwa hiyo kama kuna wafasi wake mimbabi au la, yule anayefuatwa yupo, ambaye ni nani, ni Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Akaelezea akasema as-Sabaiya qalu, wafasi wa Abdullah ibn Saba al-Yahudi wamesema bi imamati Ali, wamesema kwamba Ali ndiye mtawala baada ya mtume, wa annaha fardhun min Allah azza wa jalla, na kwamba Ali kuwa ni mtawala baada ya mtume ni faradhi kutoka kwa Allah, ni lazima, ina maana haitakiwi. Wao wanasema hivyo, wanasema ni faradhi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na huko nyuma tumesoma kwamba Ali anasema lau kama mtume angemwambia angepigana, angepigania hiyo nafasi, lakini mtume hakumwambia. Lakini wao asabai wanasema ni lazima kwamba baada ya mtume Ali ndio awe mtawala. Wa hum ashabu Abdullah ibn Saba, na hao asabaiya ni watu wa Abdullah ibn Saba. Huyu Abdullah ibn Saba ni nani? An-Nubakhti anatoa jawabu, anasema wa kana mimman adhhara ta'na ala Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa sahaba. Huyu Abdullah ibn Saba na wafasi wake ni miongoni mwa watu ambao waliwatusi na kuwatukana na kuwalani Abu Bakr na Umar na Uthman na masahaba. Ndio wafasi hao akina Abdullah ibn Saba, watabarra minhum. Abdullah ibn Saba na wafasi wake wakawa wamejiweka mbali na Abu Bakr na Umar na masahaba, wakawatengenezea uadui. Wakala, na akasema huyu Abdullah ibn Saba, yani akawa atangaza kwa watu, mtawala baada ya mtume alitakiwa kuwa Ali, lazima tuwe na baraa na watu wote ambao wako kinyume na Ali, lazima tuwe mbali na Abu Bakri, tuwe na uadui na Abu Bakri, tuwe na uadui na Umar, tuwe na uadui na masahaba. Akaulizwa, haya madai umeyatoa wapi? Haya maneno haya ya kuwa na uadui na masahaba na kina Abu Bakari umeyatoa wapi? Akasema inna Ali alayhi salam amarahu bidhalik, akasingizia akasema uongo kwamba Ali ndio kamtuma na amemwamrisha aseme hivi. Ali radhiyallahu anhu akapata taarifa, fa akhadhahu Ali, alipopata taarifa akamkamata Ali, fasalahu an qawlihi hadha, akamuuliza kuhusu maneno haya, haya maneno umeyatoa wapi haya? Wewe unasema hivi na hivi na hivi, unasema kweli? Fa aqarra bidhalika, akasema ndio mimi nasema hivyo hivyo. Ali, hizo ni zama za kufa hizo, kipindi ambacho Ali ashakuwa mtawala. Fa amara biqatlihi, Ali akasema huyu jamaa mumuue. Fasaha an-nasu ilayhi, watu wakampigia ukelele. Hiyo ilikuwa ni tabia watu wa kufa. Watu wa kufa walikuwa na tabia mbaya na Ali. Ali akimwambia hivi, wao wanafanya kinyume. Na ndio maana hata katika baadhi ya riwayati Ali alitamani, katika Nahjul Balagha Ali alitamani lau kama watu wa Muawiya ni wake na watu wake ni wa Muawiya. Alitamani hilo Ali ibn Abi Talib. Sasa anamwambia muueni huyu Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Wao wanasema wanampigia kelele. Wakasema ya amira al-mu'minin, ewe amira al-mu'minin, ataktulu rajulan yad'u ila hubbikum ahla al-bayt, unataka umuue mtu ambaye analingania anawaita watu wa kupendeni enyi ahla al-bayt, wa ila wilayatika wal-bara'ati min a'da'ik, na analingania katika mapenzi yako na kunusuru na kujitenga na maadui wako? Ali akaangalia namna, akasoma alama za nyakati na nini, akaona yasiyo makubwa, fasayyarahu ila almada'in, akasema toka, akasema aende akakae huko Madain, akamtoa akasema aende akae Madain, siwezi kuishi na mtu ambaye anawatukana masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Haya ni maneno ya An-Nubakhti, anaelezea kwanza, anathibitisha uwepo wa Abdullah ibn Saba al-Yahud, lakini jambo la pili anathibitisha kuwepo wafasi wake, na anathibitisha kwamba wao walikuja wakilingania kwamba khalifa baada ya mtume ni Abu Bakri, khalifa baada ya mtume ni Ali na watoto wake, na kujitenga na masahaba na kuwatusi. Haya mambo yameanzia kwa Abdullah ibn Saba na wafasi wake. Na sisi tukiangalia wanaofuata itikadi hiyo tunakuta ni Mashia. wa min dhalikum marhawa 12 ambao tunaishi nao. Hii ni riwaya ya kwanza iliyobainisha kwamba jambo la ukhalifa kwamba ni wa Ali amelileta Abdullah ibn Saba ambaye ni Yahudi. Riwaya nyingine au anaendelea anaibiri an-Nubakhti wa haka jama'atun min ahli al-ilm. An-Nubakhti anasema na wamesimulia kundi katika ahli al-ilm anna Abdullah ibn Saba kwamba huyu Abdullah ibn Saba kana yahudiya, alikuwa ni Myahudi, fa aslama, akaslimu, wa wala aliya, na akatangaza mapenzi ya kumpenda Ali na kumnusuru. Wa kana yaqulu wa huwa fi yahudiyatihi, wakati ni Myahudi kabla ya kuslimu alikuwa akisema fi Yusha bin Nun baada Musa, kwamba Yusha bin Nun ni mtawala baada ya Musa, ni kiongozi baada ya Musa. Bihadhi al-maqala, kwa maneno kama haya haya ya kwamba Yusha bin Nun ni mtawala baada ya Musa, fakala fi islamihi fi Ali ibn Abi Talib bimithli dhalik, mfano wa maneno kama haya akiyasema kwa Ali ibn Abi Talib kwamba atakuwa ni mtawala baada ya mtume. Yani ufahamu wake wa uyahudini anataka uingize katika nini, katika Uislamu. Yani ule ufahamu aliyokuwa nao katika uyahudi kwamba Yusha bin Nun anakuwa baada ya Musa, ndio huo huo anauleta katika Uislamu kwamba Ali anakuwa ni mtawala baada ya mtume. Anasema wa huwa man shahara, wa huwa awwal man shahara alqawla bi fawd imamati Ali, na yeye Abdullah ibn Saba ndio wa kwanza kudhihirisha na kutangaza kauli ya kwamba Ali ndiye mtawala. Wa adhhara albara'ata min a'da'ihi, na kadhihirisha uadui na baraa kwa wale maadui wake. Fa min huna, na kwa hapa qala man khalafa shi'a, wamesema wale ambao wameukhalifu shi'a, inna asla ar-rafdhi, hakika asidi ya shi'a maghudhu min al-yahudiyya, ushi'a unatoka katika uyahudi. Na kuwa ushi'a unatoka katika uyahudi, kuna hata maulama wa ushia wa mashia wa zama hizi ambao wamesema kwamba ushia unatoka katika uyahudi, kama nani? As-Sayyid Kamal Haidar, sayyidi wao Kamal Haidar zama hizi hajafa, huyo yupo, anasema kwamba ushia unatoka katika uyahudi, katika unaswara, katika dini za Kihindi. Sisi tumeona mashaka wangu ndio hivyo hivyo wanavyosema katika zama hizi. Yaani katika maulama wa mashia ambao wapo sasa hivi hawajafa. Yaani Kamal al-Haidar anasema kwamba ushia unatoka katika uyahudi, unaswara, unatoka katika dini za Kihindi. Sisi tumefahamiana na mashaka wangu. Ndio hivyo hivyo. Hiyo ni riwaya ya ni maneno ya An-Nubakhti katika kitabu Firaq al-Shia ukurasa wa 32 mpaka 44 kama alivyotaja As-Sayyid Hussein Al-Musawi ambaye naye pia ni Mshia. Wa qala Sa'd ibn Abdullah Al-Ash'ari Al-Qummi, ni Mshia mwingine huyo, fi ma'rad kalamihi an-Nisabiyya, alipokuwa akiwaelezea katika ma'rad ya kuwaelezea Sabaiyya, akasema As-Sabaiyya ni akina nani? Akasema As-Sabaiyya أصحاب عبد الله بن سبا. سبائية نوفاس عبد الله بن سبا. نهوي عبد الله بن سبا جينا لكي وهو عبد الله بن وهب الراسب الهمداني. كتك هيا مذهب ياكي هيا عبد الله بن سبا ساعده على ذلك عبد الله بن خرس وابن أسود وهما من أدل أصحابه. Nao hawa ni katika wabora na watukufu ambao walikuwa wakimsaidia, wana ni wabora wa wafasi wake. Anamwelezea, anasema wakana awwal man adhhara at-ta'na ala Abi Bakr wa Umar wa Uthman. Abdullah ibn Saba ndiye aliyekuwa wa kwanza kumtusi Abu Bakr na Umar na Uthman wa sahaba, na kuwatusi masahaba, watabarra minhum, na akawa ametangaza uadui nao. Ndiye wa kwanza. Mwanzoni huko hamna uadui kati ya masahaba. Ali kama alivyotaja katika ile riwaya, humu ala dini wahid wa ala aqidatin wahida. Na hayo aliyasema kwa wale aliyogomana nao, sio kwa Abu Bakar na Umar na Uthman, wale hajagomana nao. Akiwa anamuelezea Muawiya ambaye aligomana naye, anasema tunagombana kwa ajili ya damu ya Uthman, sio kwa ajili ya dini wala sio kwa ajili ya nini. Sote dini yetu ni moja na mtume wetu ni mmoja na kadha na kadha, ila tumegombania damu ya Uthman. Ama Abu Bakar na Umar hajagombana nao. Haya ni maneno katika al-makhalat wal-firaq ukurasa wa 20, na vile vile katika ziada ya hii riwaya ni kutazama katika kitabu lillahi thumma litarikh. Na hiki kitabu lillahi thumma litarikh kinapatikana madukani mashaikh, katika kwa katika maduka yetu ya Abu Suhail, maduka ya Bukhari. Ukienda kwenye hicho kitabu, kwenye hayo maduka utakipata pale Masjid Mtoro. Nastafidu min kalami ulama ash-Shia fawaid, tunastafidi katika maneno ya hayo maulama wa Shia faida nyingi. Minha alfaidatu alula ithbatu wujudi shakhsiyati ibn Saba, kuthibitisha uwepo wa mtu anaitwa Abdullah ibn Saba. Maana hata jalala, hata jalala wa kigogo Qadir Khum wa markaz al-Qadir al-Ghadir alidai kwamba mwenye kusema kwamba kuna mtu anaitwa Abdullah ibn Saba, basi msomeshe au mlakinishe alif ba ta tha, yani huyu hajui, hana kitu, hajui kitu. Sasa tunamwambia maulama wako wanathibitisha kwamba Abdullah ibn Saba yupo, nenda kawalakinishe alif ba ta tha jim. Tumeelewana hapo mashaka wangu? Yupo, kidume kipo, kilikuwepo, kimeleta bali bala katika Uislamu, kimeleta matatizo katika ummati alislamia. Kwa hiyo kimethibitishwa na riwaya za Shia. Wa wujudu firqatin tunasuruhu, na kuna kundi ambalo lilikuwa linamnusuru Abdullah ibn Saba. Wa tunadi biqawli, na kuna kikundi ambacho kinatangaza kauli yake. Wa hadhihi alfirqa tuwarathu bisabaiyya, na kikundi hicho kinaitwa as-sabaiyya. Kwa hivyo basi tukiwaona watu ambao wanafanya mambo kama ya kikundi hiki, na wao tunawaita nani? As-sabaiyya. Kama vile ithna asharia pia na wao ni katika asabaiya, kwa sababu yale yaliyokuwa yanalinganiwa na Abdullah ibn Saba al-Yahudi pia na wao wanalingania katika hayo hayo. Alfaidatu thaniya, faidi ya pili, inna ibn Saba hadha, hakika Abdullah ibn Saba huyu, kana yahudiyan fa adhhara al-islam, alikuwa ni myahudi akadhihirisha Uislamu. Wa huwa wa in adhhara al-islama, na yeye hata kama alidhihirisha Uislamu, illa anna alhaqiqata annahu baqiya ala yahudiyatihi, isipokuwa ni kwamba kihakika yeye alibakia katika uyahudi wake. Wa akhadha yabuthu sumumahu min khilal dhalik, akawa anatia sumu zake kupitia lile tangazo, kupitia ile madhehebu yake na mambo yake. Amesilimu akawa anajifanya Muislamu, kumbe anaingiza sumu katika Uislamu ili Waislamu watofautiane, wagawanyike. Alfaidatu thalitha, inna ibn Saba huwa awwal man adhhara at-ta'na fi Abi Bakr wa Umar wa Uthman, hakika Abdullah ibn Saba ndiye wa kwanza kudhihirisha kuwatusi na kuwatukana na kuwalani Abu Bakr na Umar na Uthman wa sahaba na masahaba. Wala adawatu alayhim, na kuwafanyia uadui. Walam yakun dhalika ma'rufan qabla islamihi, swala la kuwatusi Abu Bakr na Umar na Uthman halikuwa linajulikana. Kuwatukana masahaba njama ambayo ilikuwa linajulikana katika zama za kabla ya kusilimu huyu bwana. Bal kana al-ma'ruf 'inda an-nas, jambo lilikuwa linajulikana kwa watu wote waislamu wote, ihtiramu haula, kuheshimu hao masahaba, kuheshimu masahaba ndio jambo ambalo linajulikana kwa Uislamu. Lakini huyu bwana alipoingia akaanza kuwatusi na kutangaza kuwalaani masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alfaida rabi'a, faida ya nne, إن ابن سبا هو أول من قال بإمامة أمير المؤمنين. عبد الله بن سبا ndo kwanza kusema kwamba Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib ndiye mtawala baada ya mtume. Yani anayesema hayo maneno Abu Bakar tayari ashakufa, tayari Umar washakufa, tayari Uthman amefanyaje ikhwata ashakufa. Yeye anaanza maneno kama haya ya chokochoko. Wa huwa alladhi qala bi anna Ali radiyallahu anhu wasiyun nabi sallallahu alayhi wasallam. Yeye ndio mwanzo kusema kwamba eti Ali kausiwa na mtume. Mtume kamuhusia kwamba wewe Ali ni mtawala baada yangu. Huku riwaya tulizosoma Ali anasema kwamba yeye hajausiwa. Na leo kama angeusiwa angepambania nafasi yake, asingemwacha Abu Bakri na Umar wanachezea kwenye mimbari ya mtume. Lakini Ali aliheshimu maamuzi ya masahaba. Akasema siwezi kuacha maamuzi yao. وأنه نقل هذا القول عن اليهودية نقوم هي قولي كي نكوكم يهودي ولم ينقله عن المسلمين هيا ينكوكم إسلام أمتوكم يهودي نسمى يوشع نو كي ينغوز بعد يا موسى نالبقل لكم إسلام وكسمى علي نو بعد يا ناني يمتوم بل لم يخطر في ذهن المسلمين بل هيكون جياتكم يكيد إسلام قبله قبل يا عبد الله بن سبا سليم ولو مره ولو كما مره واحده بجعل الخلافه لعلي بن ابي طالب كوفه الخليفه كما ني علي بن ابي طالب وابنائه وذواته دون سائر المسلمين كنيومه تاع الاسلام ونجين هايكوي كتوكيا كسمه كما ايت متوالا وتبيتا كاتك اهل البيت بك ياك واسلام ونجين هوانا حق متوالا هايكوي كتوكيا نا ولا هايكوي كسيكيكا هيلو إلا بعدما أظهر ابن سبا الإسلام نفاقا اسفقوا لفهميك بعد عبد الله بن سبا كبيرشه الإسلام كونافق وصار يبث سموم اليهود فيه أكوى نتوانع سمزك يهودي كتك الإسلام. ثم جاء بعده أناس يقولون مثل أخواله كيش بعده وكجوات ونسمة كما من نياكي ويفعلون مثل أفعاله na wanafanya vitendo kama vyake. Yeye alikuwa na wanani masahaba na wao wakaanza kuwalani masahaba. Wayad'una mithla da'wati, na wakao wanalingania kama da'wa yake, kama ulinganizo wake. Wa haula'i humu shi'atu ar-rafidha, na hao ni mashia rafidha. Hao ni mashia, ndugu zangu, ndio mashia, ndio ndivyo namna. Ukiona mashia wanasema kwamba Ali ndio mtawala baada ya mtume, ndio haki ya utawala baada ya mtume, wamechukua kwenye Mayahudi, kwenye dini ya Uyahudi. Fashi'atu Rafidha yasubuna sahaba, mashia wanawatukana masahaba kama alivyokuwa anafanya Abdullah ibn Saba. Wayatabarrauna minhum, na wanatangaza uadui na masahaba kama alivyokuwa anafanya Abdullah ibn Saba. ويعتقدون أن الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه. نوانا يتكيد كما هو خليفة بعد يمتم نوع علي كما لبو أنزا كما لبو ومعنز كبير عبد الله بن سبا قولي سمهيله. واتبع ابن سبا في ذلك يوتي هيا نمين جنيه وممتاج عبد الله بن سبا يهودي. ثم جعلوا يبحثون الأدلة. Sasa baada ya kuwa mashia washaona sasa washafata madhhabu ya Abdullah ibn Saba al-Yahudi, na Abdullah ibn Saba al-Yahudi ashakuwa ni mkosi katika Uislamu, wakaona hapana, tutafute dalili ili zinusuru itikadi tuliyokuwa nayo. Dalili hazipo, lakini wakaona tutafute hatukosi, tutafute hata za uongo, tulete hata tafsiri ambazo sizo. Wakamona sasa wakatafuta dalili litakuyati akidatihim albatila, ili kuipa nguvu itikadi yao batili. Wa min tilkum aladilla, na miongoni mwa hizo dalili allati istadallu biha, ambazo mstadinazo fi ikhtisas alkhilafati liali, juu ya kumuhusisha kwamba Ali ndiye peke yake na watoto wake wanatakiwa wao watawala, wa abnaihi duna sa'id almuslimin, na watoto wake bidi wa Islam. Wakaanza kutaja dalili ambazo tutakuja kuzitaja insha Allah tabaraka wa taala katika darasa itakayofuatia. tumelewana ikhwata. Kwa hiyo hivi ndivyo walivyokuwa ashiatu arrafidha. Tutaziangalia dalili zao ambazo ni mutashabi, na tunajizimu kwa hizi dalili ambazo tumetangulia kuzitaja, ambazo tumesema ni adillatun muhkama, ni dalili zilizokuwa wazi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.